یہ ارشاد فرمائیے کہ کفریات بکنے والے شاعر کو شعراء کرام کہہ سکتے ہیں؟ اگر کرام کے معنی سمجھتا ہے اور کہ کرام کریم کی جمع ہے، کریم یا مراد یہ کہ صاحب کرامت، کرامت بنے عظمت، نہ مقصد یہ کہ کرام جو لفظ ہے یہ تعظیم کا لفظ ہے، تو شعراء کرام کہے کسی کفریات بکنے والے کو، کفریات بکنے والوں کو شعراء کرام ان مانو کر کہنا کہ وہ صاحب عظمت ہیں تو یہ تو ظاہر کا حرام ہے. اور اگر کرام کے معنی ہی نہ سمجھتا ہوں اور عادتاً اس کے منہ سے یہ نکل جائے شعراء کرام تو اس پر کوئی گرفت بھی نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ حضرات سے میں ابھی کہہ رہا تھا تو حضرات، حضرت کی جمع ہے، حضرت بھی تعظیم کا لفظ ہے اور اس میں سبھی بیٹھے ہوتے ہیں حضرات میں، جناب، جناب بھی تعظیم کا لفظ ہے، مکرمی یعنی میرے مکرم، یہ بھی تعظیم کا لفظ ہے. تو عرف عام میں اس طرح کے تعظیم کے الفاظ مروج ہیں اور اس کو کوئی تعظیم کے الفاظ سمجھتا بھی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا. حضرات گرامی، یہ تو ڈبل تعظیم کا لفظ ہو گیا. پھر گرامی قدر، یہ بھی تعظیم در تعظیم اس میں ہو گئی. تو ہمارے یہاں تعظیم کے الفاظ عام بول چال میں مروج ہیں اور اس کی طرف کسی کا ذہن نہیں ہوتا کہ ہم نے اگر کسی کو اس طرح کا لفظ کہہ دیا تو کوئی اس کا مرتبہ لوگوں کی نظر میں بلند ہو گیا. غالباً یہ ہے نہیں، یہ ایک عام بول چال کے الفاظ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.